بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوراند كوي. ماض جهاد المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مؤمن وأريدنكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسی پوهیږئ چې د تاریخ په هر پړاو کې د حق مقابله شوي. دا مقابله او مخالفتونه په مختلفو نومونو او شکلونو شوي. د حق مقابلې لپاره د اسلام دښمنانو په یو نه یو ډول د مختلفو نومونو، موقفونو او حیثیتونو شخصیتونه په شعوري او غیر شعوري ډول ودرولي. نو دا د په همغه تسلسل نن هم د حق اسلامي خلافت په خلاف مختلف محاذونه خلاص دي. فتواوې دي، تبلیغات دي، پروپاګنډې دي، شبهات دي، بې ځایه تورونه او اتهامات دي چې په اسلامي خلافت واردېږي. خو د لوی الله عز وجل په فضل او نصرت اسلامي دولت په خپله مخه روان دی. د نبوي منهج په رڼا او صفا روښانه تګلارې خپل یون جاري ساتلی. عقیده او تګلاره یې د لمر په څیر روښانه ده. نو ځکه د هر چا هر کوشش تل الله ناکامه کړی او پرته له ځان اسلامي دولت ته هیڅ زیان نشته. داسې نه ده چې د حق پلټونکي او د حق لارویان به په پټو سترګو پرته له کوم دلیل او ثبوت د یو شخص په خبرو پسې ځي، بلکې اوس د هرې خبرې رد یا تایید د قرآن او سنت څخه روښانه دلایلو پکار دی. نو په همدې لړ کې یو ملا راپورته شوی او ځینې څرګندونې کړي او فکر کوي چې د ده په ژبه ده ته ویل شوې دا خبرې چې دا په خپل تعبیر پرته له کوم واضح او روښانه دلایلو وکړي، یعنې خلک به ورسره په پټو سترګو ومني او د اسلامي خلافت د روښانه ځلیدونکي لمر رڼا ته به خپلې کمزورې دوه ګوتې ونیسي او له خلکو به دا پړقیدونکي لمر پناه کړي. هېڅکله داسې نه ده. دغه ملا هم داسې یو ناکامه هڅه کړي. موږ د حق لارویان یو، د هر څه لپاره روښانه دلایل لرو. راځئ چې د نوموړي دا خبرې د شریعت په تله وتلو او د ده په همدې خبرو او شبهاتو د شیخ صاحب ابوفاتح حفظه الله سره غږېدلي یو. لومړی خو شیخ صاحب، تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم. الله عز وجل مو د ټولو کفارو او طواغیتو له شرونو وساته چې موږ ته مو سره له زیاتو بوختیاو وخت راکړ. شیخ صاحب، تاسې به د یو ملا خبرې اورېدلي وي چې دا ملا د خپلو خبرو په پیل کې زمانه په دوه قسمه ویشي. او وایي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دورو چې د خیر دورو، او یو اوسنۍ زمانه ده چې په دې وروستۍ زمانه کې خیر نشته. په دغه زمانه کې به امیر نه وي، او دا وایي چې موږ ته دا ویل شوي، نه پوهیږو چې دا ورته چا ویلي، چې په دې زمانه کې به نه امیر وي، نه به اطاعت وي، نه به جهاد وي. خو نوموړی زیاتوي چې په آخره زمانه کې خلافتونه نه جوړیږي، دا د فتنو دور دی. په دغه زمانه کې به د یوې ونې لاندې کینی زکاتونه به ورکوي، یوازې به فردي اعمال کوي. په خپله دا خبر یو حدیث هم په دلیل کې وړاندې کوي. بیا وایي چې په اوسني وخت کې د خلافتونو لپاره زیات کوششونه وشول، خو له نقصان او تاوان پرته یې کومه ګټه ونه کړه. دا هسې د وخت او مال ضایع ده، او له مقصد څخه پرې د ځان د ویستلو په معنا ده، او دا سمه تګلاره نه ده. هلته وایي چې په آخره زمانه کې به خلافتونه نه وي. بیا وایي مسلمانان چې جوړ شي خپله ورته الله خلافتونه ورکوي. په اوس وخت کې د مسلمانانو مسؤلیت دا ګڼي چې یوازې په فردي شکل به خپل عبادت کوي او فقط دعوت به کوي، او جهاد به هغه وخت کوي چې کله د مسلمانانو حکومت او طاقت وي. او که داسې نه و نو جهاد به هسې مني، خو ګوره پام چې عملي کوي به نه. که نړۍ همداسې د فتنو، شرک او کفر په تیارو کې ډوبه او سرګردانه وي، خو ته به ټوپک ته نه لاس کوي. جهاد د حکومتونو کار بولي. ممکن مطلب یې دا وي چې د لارډ میکالی د قانون ساتندویان او د ډیموکراسۍ حامیان شهباز شریف یا مریم نواز جهاد اعلان وکړي، نو بیا به جهاد فرض ګرځي. او یا هم په پاکه خاوره قابض د ابن سلول بچي چې د کنسرټونو په جوړولو د ښځو او نارینهو ترمنځ د فحشا په رایجولو بوخت دي، هغوی به له دې او د کفارو له موالاتو رافارغ شي، بیا به د جهاد اعلان کوي. یا به د ایران رافیزي چارواکو څخه دا تموي، او یا به هم د اردوغان په شمول په اسلامي خاوره تش په نامه مسلمان بلکې طاغوتي او مرتد حکام هدف وي. چې دوی کله د جهاد اعلان وکړي، بیا به نو جهاد فرض ګرځي. راځو دې ته چې د نوموړي دا او دې ته ورته نورې څرګندونې ته څه ډول ارزوئ، او همداراز که د نوموړي دا خبرې که د قرآن او سنت په تلی وتلی، نو ډېر به خوشحاله شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، راځو د الله سبحانه و تعالی په توفیق سره ستاسو د پښتنو جواب ته. کوم چې تاسو د کومولا د فتوی په باره کې وکړلې، نو د دې خبرو خو ډیر تفصیلی جواب ضروری دی، خو د اختصار په وجه بدلوي الله متعال په توفیق او توکل د دې څخه د یوسو خبرو جواب وکړو. نو اول دغه دا خبره چې خلاصې ده، د زمانه په دوه قسمه دي. د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې امیر نیول او جهاد کول او خلیفہ سره بیعت کول دا ټول ضروری وو. هلته خیر غالب وو، اوس د فتنو زمانه ده، نو دغه خبرو ته ضرورت نشته، ځکه شر زیات دی، فایده نه لري. نو د دې خبرې نه دا سو مختصر جوابونه واوري. اول جواب د دا خبره د کتاب سنت اجماع د امت او د سلیم عقل سره سره د روح فطرت نه هم خلاف او د بوتلان نه ډکه خبره ده. د الله تبارک و تعالی په شریعت کې د دې هیڅ اصل او حقیقت نشته، بلکې دا ډول فتوی او مسالې د هغو خلقو د خلونه راوځي چې یا خو په د تصوف افکار غالب شوی وي، یا هم د دنیا ژوند متاع او لذت ورته دومره محبوب شوی وي چې د زندان سختۍ د مرګ نه یره او د نا اهل ملګرو او مشاورینو جدایی ورته د الله د عذاب نه کم نه کاری. نو د دې په وجه به الله بدګماني پیدا شوی وي. لا حول ولا قوه الا بالله. نو تفصیل د جواب د دې خبرې دا دی چې د شریعت هر حکم دا په هر وخت کې قابل د عمل دی. موږ ته الله عز وجل داسې دین او داسې شریعت را لېږلې چې په هیڅ وخت د اوقاتو کې په هغې باندې عمل کول تاوان نه لري، او نه د هغې د محمل پرېښودلو شریعت کې جواز شته. نو دا خبره چې موجوده وخت د فتنو دی، جهاد او امیر نیول او غیره امورو کې خیر نشته او نه ضروري دي، نو دا په شریعت کې د ځان نه خبره کول دي چې د کفري او طاغوتي نظامونو د دفاع بوی د دې خبرې نه پورته کیږي. والله اعلم. دویم جواب دا دی چې قتال فی سبیل الله یو د هغو دائمي مأموراتو څخه دی چې تر څو کفارو اسلام نه وي راوړی، یا یې جزیه نه وي ورکړي، او یا یې د مخ د ځمکې نه د قوت ګیلم نه وي ټول شوی، نو تر هغه وخته الله متعال موږ ته د هغوی سره د قتال امر کړی دی. په دې دلایل ډیر زیات دي، خو یو څو واوري. الله تبارک و تعالی په سورة التوبه 9 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. دغه ډول په سورة الانفال 9 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. په سورة التوبه 5 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. نو وګورې عزتمندو، دلته الله متعال د قتال د دوام او وجوب د پاره ښکاره سببونه او علتونه بیان کړي دي، او دا د مسلمانانو په نیز اتفاقي مسأله ده چې کله هم دغه اسباب او علتونه موجود وي، نو دغه اوامر د الله تبارک و تعالی به معمول به وي او ترک به ګناه وي. نو دا او دې ته ورته نور ډېرې فرامین د الله په کتاب کې موجود دي چې الله متعال پرې د قتال امر کړی، خو د هیڅ معتمد صحیح العقیده مفسر نه به څوک دا ثابت نه کړی شي چې هغوی د الله تبارک و تعالی د قتال متعلق دغه اوامر د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د زمانه پوری خاص کړی وي. دا جرأت به ونه کړی مگر هغه څوک چې د رب د دین د نړولو اراده کړی وي، ځکه قرآن د خاص زمانه پوری نه بلکې عام تر قیامت د عمل د پاره را استول شوی دی. او په قرآن کې د قتال فی سبیل الله چې څومره اوامر ذکر دي، فکر نه کوم چې کوم مسلمان د هغې نه ناخبره وي. دغه ډول سنت تراشی په لسګونو بلکې په سلګونو روایت پکې موجود دي چې قتال نه بغیر د اسلام ساتنه نه کیږي. مشهور حدیث دی چې جهاد ته ذروت سنام الاسلام ویل شوی دی. ډیری احادیث چې هغه کې د مهدی او عیسی علیهم السلام تر راتلو بلکې تر قیامت به د کفر او ردت مقابل کې د مسلمانانو او اهل حق قتال جاری وي. عمران ابن حسین رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال. فرمایي هميشه به وډل زما د امت څخه چې قتال به کوي د حق د غلبې د پاره غالب به وي په مقابل د هغه چا کې چې د دوی سره دښمنی کوي، تر دې به دغه قتال د دوی جاری وي چې اخر پاتې مجاهد له دوی څخه د دجال سره وجنګيږي. نو وګورئ، هم د قتال په دوام او هم د فتنو په وخت کې د جهاد په فضیلت دلیل شو، ځکه د دجال نه غټه بل فتنه نشته. که ټول فتنې راغونډې کړی شي، نو د دجال فتنې ته نشي رسیدلی. نو اوس به خلک څه وایي چې دې وخت کې جهاد او قتال نه دی پکار، د خیر نه شر زیات دی، نو ناسته ته غوره ده. نو که څوک داسې ووایي، دا به د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت نه وي. الغرض بل دلیل د دوام وګورئ په دې حدیث کې: د مهدی علیه السلام خروج او د عیسی علیه السلام د نزول زمانه د قرب قیامت زمانه ده، خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه منصوره طائفه او حق ډله به همیش تر مهدی او عیسی علیه السلام دراتلو به قتال کوي. نو معلومه شو چې دا ډله او طائفه د امت د اوایلو نه واخله په هر زمانه کې موجوده وه، او قتال جاری وو، هغه انفرادي شکل سره وو او که اجتماعي. خو نن چې الله تبارک و تعالی مؤمنانو ته خلیفه او شرعي امیر ورنصیب کړ، والحمد لله رب العالمین، نو دغه مؤمنان د خلافت د قیام په فضیلت مشرف شو، او خپل قتال د الله عز وجل په امر او د نبی صلی الله علیه وسلم د معجزانه پیشګویي موافق د شرعي شرعی امیر او امام د قیادت نه لاندې جاری وساته، نو دا خبره چې دی وخت قتال او جهاد ته ضرورت نشته، دا د کبرت کلمه تخرج من افواههم بعینهم اصداق دی والعیاذ بالله تعالی. دغه ډول سنن النسائی او صحیح د ابن حبان کې صحیح حدیث موجود دی. سلمہ ابن نوفیل الکندی رضی الله عنه فرمای، ز ناستو میو سړی راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، اهد الله رسول خلق د اسونو تربیت او د جنگ په نیت ساتنه پری خو دا اسلحی کوز کړی او ویل چې جهاد نور نشته، بس نور جنگ خپل سامان کی خو دا. نو فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مخ مبارک را وګرځاو او ورته یو فرمایل، کذب الان الان جاء القتال، دروغ ویل دي چې څوک داسي وای چې جنگ نشته، جنگ خو اوس شروع شو اوس. او بیا یو فرمایل، ولا یزال من امتی امه یقاتلون علی الحق ویزیغ الله لهم قلوب اقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعه وحتى ياتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. فرمایوی او همیشه بوی وډل زما د امت نه چې د حق د اعلا او حاکمیت د پاره به جنگیږي، نو د دوی سره د عداوت د وجنه به د بازي قومونو زړونه الله واړوي د حق نه به کاګشي، نو د دوی سره به دښمنی او جنگ شروع کی، نو الله به د مجاهدینو ته د هم دوی سره روزي ورکړي، ځکه مالونه به غنیمت کوي او هماغه به خوري، او دا قتال به جاری وي تر دې چې قیامت قائمیږي او تر دې چې راشي وعده د الله. او اسونه چې دي نو غټه شوی د خیر په تندو د هغوی کې د قیامت د ورځې پوري. نو وګورئ مسلمانانو، نور صراحت څومره وي په دې چې د حق پرستو قتال به هر وخت وی همیش بوی، د هیڅ کافر کفر، د هیڅ ظالم ظلم، د هیڅ مولا فتوا او د هیڅ عادل امام عدل او انصاف دانشی ودرولې، اول به قتال جاری نوی، زکه بغیر لدین مسلمانان ذلیل کیږي، عزت ختمیږي، دین بربادیږي، زکه خو قتال ته دین ویل شوی دی. سنن ابی داود کې صحیح حدیث دی، ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې فرمایلی، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فرمایوی چې کله تاسو سودی تجارتونه شروع کړل او د غواګانو لکیمونی ولې او پکخت او کروندو باندې راضی شوی او اکتفا مو په وکړه او jihad مو پری خودنو، الله به پر تاسو داسې ذلت مسلط کړي چې اوچت به درڅخه نکړي ترسو تاسو خپل دین ته رجوع نوي کړي. نو وز دي مسلمانان د jihad اهمیت او د ضرورت دا تصریح د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک خلینه ووري، او بیا د دې مناسب فتوا کې فکر وکړي، نو د دا فتوا ښکار د هغې نه خالف او د هغې سره پټه کړ ده. بل د جهاد نه کول د لکونو تاوانونو اضرارو په شمول د دین نور هم ډیره احکام معطل کوي، ځکه جهاد سره هجرت، د امیر طاعت، د مسلمانانو جماعت کې داخلیدل، د هغې خیر او برکت حاصلول، د غنیمت احکام، د مالیفه احکام، د خلافت قیام چې په امت مسلمه دغه قیام د دې واجب دی، بیا د خلیفۃ المسلمین طاعت پني کیو کی او دغه ډول حدود نافذول او شرکیات او کفریات ختمول او نړول، دا ټول هغه شرعي مأمورات او تکالیف دي چې د جهاد سره وابسته او بغیر لجهاد ممکن ندی چې واقع او عملی شي. خو دلته د ملاسب د فتوی په مرسته عبس وګڼل شو، والعیاذ بالله. هسې د فائدې لپاره دا هم واوري، مستدرک د حاکم سنن کبرا د بیهقي او دارنګ مسند احمد او نورو کتابونو د حدیثو کې د ابن الخصاصیه رضی الله عنه څخه صحیح سند باندې حدیث نقل دی. هغه فرمایي، ما سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام په ټولو ارکانو ضروري احکامو باندې بیعت وکړ، خو ما ورته وویل، اې د الله نبی، زه د جهاد او صدقې طاقت نه لرم، یعنی دا بوج راته معاف کا. نبی صلی الله علیه وسلم ترینه لاس را کش کو ورته وخوځه او چې هیڅ کله نه. به ورته فرمایل، لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه، صدقه او جهاد چې تن عملي کوي بیا نو جنت ته پس داخليږي. نو ګوري مسلمانانو، تاسو شریعت کې د جهاد اهمیت او ضرورت وګورئ. قران کې د لس مقاماتو څخه زیات د کفارو سره په جهاد او قتال امر شوی دی. په بشمهره مقاماتو کې په صحیح احادیثو کې په جهاد او قتال امر شوی او د هغې فضیلت ذکر شوی. احادیثو کې جهاد ته دین ویل شوی. احادیثو کې جهاد نه کول د مسلمانانو د ذلت او رسوایی سبب ګرځیدلې. احادیثو کې جهاد نه کول د جنت نه د محرومیت سبب ګرځیدل، او جهاد کولې د جنت د دخول سبب ګرځولې. چې داسې نور هم ډېرې فواید، خیرونه او برکات د جهاد شته چې په احادیثو کې ذکر دي، خو د اختصار د وجه مودا یو سو ذکر کړل. نور نو د مناسب جهاد بندول او د خاص زمانی پورې خاص کول، دا د شریعت خلاف د اسلام په تاوان او د کفارو مرتدینو په نفع تمامیدونکو فتوا ده، چې په ادنا بی علم مسلمان بوتلان پټنه پاتې خلا علم لرونکو مسلمانان. نو که مناسب پر نظر ثانی وکړي او عاقبت د دې فتوی ته سوچ وکړي، ممکن رجوع تری وکړي که چرته انابت پکی وی. دریم جواب د دې خبره داده چې شرعي اوامر دی وی زمانی پوری خاص کول دا مذهب او مسلک داد بنو حنیفه وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و سلم وفات شون هغه ویل زکات مون ابو بکر ته نه ورکو زکه چې داد نبی صلی الله علیه و سلم د ژوند او زمانی او د حیات مبارکه پوری خاص او دلیل هم په خپل زعم د قران نه پیش کاوه چې الله فرمایلی دی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. زکه دی آیت کې الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدقې په اغیستنه مکلف او مأمور ګرځولې دي، خو چون کې دوی دغه شرعي مأمور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیات او زمانی پورې خاص کو او د دوام د برخې او طاقت څخه وګرځاو، زکه دا غوی هم د عقیده و چې زکات شته منو یې حق هم دی خو وخت دانه دی، بلکې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم وخت او زمانه و. نو دا چون کې د شریعت رنګولو، نو زکه د ابوبکر رضی الله عنه په مشرۍ ټولو صحابه کرامو د هغوی د ردت په فتوا ورکولو او د هغوی سره د قتال په وجوب اجماع وکړه چې یو کستر نه په دې صحابو کې مخالف نه دی ثابت. نو لهذا دا خبره چې د جهاد قتال او د امیر او خلافت خبرې دا د نبی صلی الله علیه و سلم د زمانه پورې خاص وي، اوس د دې ضرورت نشته، دا د بوتلان نه ډکه خطا او چټي خبره ده. ولو کان قائله ممن یشار الیه بالبنان والانامل وتنعقد له الحلقات والمحافل. سلورم جواب د دې خبرې دا دی چې مونږ مخکې هم اشاره غی ته وکړه چې دا صوفیانه انداز چلول شوی په دې فتوا کې، ځکه کې یو کس د تصوف خورا فاتو چټلیات وګورینو د هغوی عمده دلیل هم داده چې دوی د نبی صلی الله علیه و سلم د شریعت څخه نه نوی برخي دا د هغه د زمانی پورې خاص کړی دي. دوی هم دا وایي چې دغه خبره په هغه وخت کې ضروری وي او د هغوی پورې خاص وي، ځکه د دوی طریقت د شریعت نه موړ او مستغنی دي. د نقشبندی دیوبندی باطل پرست ډلې مرتد صوفی طارق جمیل به هم دا ویل چې بدر احد خندق هماری لیے دلیل نه بن سکتا، پچې جانا پڑے گا بنو اسرائیل کے زمانے میں، لا حول ولا قوت الا بالله. بل دا چې تاسو وایي چې یاد مولا دا هم ویلی چې د فتنو زمانہ کې مونږ ته دا ویل شوی چې امیر د مسلمانانو بنوي، چې خلاصه د خبرې دا ده چې دی وخت کې قعود ان الجهاد پکار دی. دلیل بیا دا پیش کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاعتزل تلک الفرق كلها. نو د دې خبرې جواب هم دا دی چې د حدیثو په ذخیره کې د دې قسم خبرې هیڅ درک نشته چې د فتنو دور کې به مسلمانانو کې امیر نوي، ځکه دا تقول علی الله والرسول له مونږ پوښتنه کوو دا کوم آیات کې دي، دا کوم حدیث کې دي، هغه آیات او حدیث دې پیش شي، ځکه دا کومه ټوکړه د حدیث دې پیش کړي. نو دا جمله خو بیل شک د صحیح حدیث جمله ده، خو د په مدعا باندې دلیل نه ده، بلکې د مخالفت کوي، ځکه دا جمله چې کوم حدیث کې ده هغه حدیث کې اول نبی صلی الله علیه وسلم د باطل پرستو ډلو ذکر کړي. نو صحابي حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه چې راوی د حدیث دی ورته فرمای اېدا الله رسوله ما ته س امر کوي تاسو کما دغه فرقي او فتنی موندکړي، یعنی که زما په ژوند راشي نو ما ته تاسو س امر دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل تلزم جماعت المسلمین و امامهم، ته د مسلمانانو جماعت کې داخل شو د هغوی د امام طاعت لازم کا پزان. نو بیا فرمایي ما ورته فرمایل فئن لم یکن لهم جماعت ولا امام، که دغه وقت اتفاقی مسلمانان جماعت یعنی خلافت او خلیفه ونه لري، نو بیا له هغې بعد ورته نبی صلی الله علیه وسلم جواب کوي ورته فرمای فاعتزل تلک الفرق كلها ولو ان تعز باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. نو ورته فرمای وي پس بیا چې کله مسلمانان امام او جماعت نه لري، نو بیا د دې ټولو فرقونه په دغه وخت کې جدا شه، ولو کته چک لګونکي دی وی ونه په جړل باندې تر دې چې مرګ درته راشي او ته په هم دې حال کې. نو وسوګوري حدیث کې دا ثابت شو چې فتنی به هم وي خو مسلمانان به امیر هم لري، او په اتفاق د مسلمانانو دلته د امام نه مراد خلیفہ دی او د جماعت نه مراد خلافت دی. خودل ته مناسب وی چې مونږ ته ویل شوی چې فتنو دور کې به خلافت نه وی، بل دا چې حدیث کې اول هم دا ذکر شوی چې د فتنو دور کې بستا اول فرض دا وی چې خلافت او خلیفہ سره ملګری شه. نو که فتنه کې خلافت نه قائم دی او جهاد او جماعت کې خیر او برکت نه وی، نو نبی صلی الله علیه و سلم ولی هغه ته د خلافت او خلیفہ سره د پیوس پاتې کېدو امر کوي. خو افسوس مناسب وی مونږ ته امر شوی چې دعوت کوو خلافت او خلیفہ پرېدا دی کې خیر نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم خیر په خلافت او خلیفہ کې خودلې، خو مناسب گویا لکه د صوفیانو نه چې متاثر شوی وي په عزلت قعود او جدای بانی امر کوي. عزتمندو د فتنو مخه چې نیول کیږي نو په جهاد خلافت او د خلیفہ په طاعت نیول کیږي. جهاد د فتنو دور کې ډیر افضل وي په نسبت د تنها ناستینه. مستدرک د حاکم کې صحیح حدیث دی، ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل خیر الناس فی الفتن رجل آخذ بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي غوره انسان په خلقو کې د فتنو په دور کې هغه سړی دی چې د اسو واګی نیولی وي او د دشمن پسې ګرځي، دا هغوی یروي او هغوی دا یروي، او بیا هغه پسې هغه کس چې په یو صحرا کې ناست وي او د الله هغه حق ادا کوي کوم چې په الله لازم ګرځولی دی. نو دلته د دې حدیث نه هم ثابته شو چې فتنو کې جهاد کوونکی د فضیلت مستحق دی، او د مخکې حدیث په مرسته که چرته امام او خلیفه نه وي نو بیا ناس عبادت کوونکي ته دغه درجه حاصلیږي. خو دا خبره د مناسب چې فتنو دور کې جهاد نشته او خلافت نه قایمیږي او خیر او برکت پکې نشته او د فائدې نه یې تاوان او د خیر نه یې ضرر ډیریږي، دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره نه ده، بلکې د صوفیزم بوی ترینه د لرې نه محسوسیږي. بل دا خبره که داسې وخت کې د کړې وای چې مسلمانانو امام نه لرلې نو بیا ممکن و مونږ به مخالفت نه وای کړې. خو اس امام موجود دی، خلافت ولاړ دی، نظریه د مسلمانانو رستر بل د مرتد حکام او طاغوتی نظامونو په اړه حقیقت ته نږدې کیږي. منهج او دیوانونه د دی خلافت د کتاب او سنت نه جوړ منهج او دیوانونه دي دی. یو حکم او عقیده به سوک د کتاب او سنت نه مخالفه ثابت نه کړي، او که سوګي مونږ ته په ګوته کړي بل فرض، نو د داسې کس به شکریا ادا کړو، د خطاب په هماغه ساعت اصلاح وکړو. خو د مناسب د دې قسم خبرو او فتوو نه ښکاري چې مناسب موجوده خلیفه او اعلان شوی خلافت دا د مسلمانانو امام او جماعت نه ګڼي، ځکه چې موصوف خپل د طاعت او جماعت کې د داخليدو فکر من نه دی، نو نور ته هم د دین مخه نیسي او هغه هم د ځان نه په جوړ شو مختلق دلایلو. ځکه چې موصوف خپل هم د طاعت او جماعت کې د داخليدو فکر من نه دی او نه د دې فکر لري، بلکې نور ته هم د دین مخه نیسي او هغه هم د ځان نه په جوړ شو مختلق دلایلو او د ناچله جعلی اجتهاد په مرسته. انا لله و انا الیه راجعون. او دا خبره چې هلته او دلته بیعتونه واغیستل شو، هسې مالونه وختونه برباد شو، خلافت رانغې، سبحان الله. که مناسب لږ د هغې خلقو باره کې چې پاکستان کې د خلقو نه خلافت ته بیعتونه اخیستل صراحت کړی وی او د موجوده خلافت او د هغوی ترمنځ غیر مبهمه تمیز راوستونکي خبر کړی وی، نو مونږ به د دې خبرې رد نه کولو. خو د جناب مبهمه خبر د ډیرو مسلمانانو زړونو ته وسوسې غورځوي او د حق خلافت او جماعت په باره کې شکمن کوي او د الله د دین د نصرت نه د خلقو د اړولو د صد عن سبیل الله خطر ته تولیدیږي. نو ځکه مجبور شو چې جواب وکړو، او هغه دا چې د موجوده خلافت حقانیت خو بوډیګانو هم تسلیم که ځوانان خو لا پرېږده، نور خو پرېږده، د دین دشمنان هم اختیاري او غیر اختیاري په دې معترف شو چې موجوده خلافت د اسلام سل په سل صحیح تعبیر او د نبی صلی الله علیه وسلم مشن او نظام ژوندی کول دي. قیام د دې خلافت هم د نورو تاغوتی تنظیمونو غوندې د کوم تاغوت او کافر په اشاره مرسته او هدف منځته نه دی راغلی. په صحیح ثابت النسب قریشي عالم چې د امامت واړه شرایط پکې پوره و، د کو مخلص مؤمنانو د اهل الحل والعقد په شورا مقرر شوه. دنیا مشاهده کچې د دې خلافت نه بعد د کفر او اسلام خیمه رب د دې په وجه جدا کړي، صحیح ولا او برای امت ته وخوده او ټول حدود تحت التمكين مناطق کې نافذ کړل. د صحیح عقیده په مټ او مرسته جهاد اعلان کړي، د اعلاء کلمۃ الله د پاره په زرګونو شهیدان ورکړل، او وسې هم د توحید بیرغ په زخمی لاسونو کې نیولې او د هر قسم کافر او مرتد سره قتال جاری ساتلې، او د سترګې د رب په مقدار د الله د شریعت او د هغې تطبیق نه تنزل نه کوي ولو که ټوټه ټوټه شي. خو افسوس دا کار مناسب ته بس د ځان وقت او د مال ضیاع او د مقصد نه ځان ویستل ښکاري. افسوس په داسې توحید چې د شرک او کفر سره بغض او عداوت نه لري. افسوس په داسې توحید چې توحید نه پیژني. افسوس په داسې توحید چې د توحید حاکمیت مقصود نه ګڼي. او دغه ډول د دا خبره چې عوام مسلمانان جوړ شي الله ورته خپل خلافت ورکوي، نو دې ته هم سړی حیران شي، ځکه صحابه جوړو په اتفاق د مسلمانانو په ټول امت کې غوره صالحینو. خو که په قتال بیعتونه نه وی کړي او جهاد جاری نه وی ساتلی، خلافت لاسته نه ورته. مکه کې خو جوړو، مدینې ته د هجرت ضرورت سو، بس هر یو به عمل صالح کولی دا کافی و کنه. د ابو جهل په شمول به د قریشو سرداران خپل مړه شوي وی کنه، بدر ته ضرورت سو، احد او خندق ته څه ضرورت و، دغه ډول مکه به بغیر له جنگ نه فتح شوي وی کنه، جهاد ته څه ضرورت و. خو نه، هرگز نه، بلکې د خلافت لاسته راوړلو دپاره جهاد کول وروسته د ایمان راوړلو نه هم دا لوی اوچت افضل او اکبر عمل صالح دی. مخکې حدیث مونږ ذکر کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي چې زکات نه ورکوي او جهاد ته نه ځي نو جنت ته پس داخليږي. نو معلومه شو چې جهاد کول هم دا صالح عمل دی. د نبوت د درجې نه بعد د هیڅ عمل دومره فضیلت اجر او ثواب نشته څومره چې د مجاهد فی سبیل الله دی. خو افسوس نن د دې د اجر د حصول نه د نبی صلی الله علیه وسلم مظلوم امت کینول کیږي او د دې رفعت او عزت نه د محرومولو کوششونه روان دي. لا حول ولا قوه الا بالله. د دې امت روزي په غنیمتونو او جهادونو کې خودل شوی ده. نبی صلی الله علیه وسلم راغله د توري سره دی، بغیر له توري او قتال نه امت د ذلت نه نوزي. دې متعلق مونږ ډیر مثالونه لرو، خو که ضرورت شوه به بیا بیان کو ان شاء الله. نو غرض د تفصیل زموږ هم دا دی چې صالح عمل د جهاد نه قعود ته هرگز نه دی ویل شوی، او نه په دې باندې امت اصلاح کیږي مگر هغه وخت چې د خپل نبی تابعداري د الف نه تر یا پورې وکړي، نه چې بازی منی او له بازو نفرت کوي. دغه ډول دا خبره د مناسب چې د مسلمانانو حکومت او طاقت نوي، نو بیا به جهاد صرف منی او کوي بینه. نو جواب کې به وایم چې سبحان الله، دا کوم دین شو چې خبره صرف منلو تراغ او عمل ساقط شو؟ قران کې خو چې چرته هم مؤمنان د ایمان په صفت ذکر کیږي، نو فورا ورسره متصل صالح عمل ذکر کیږي. نو دا چې اوس مناسب جهاد د حکومت او لوی تمکین پورې خاص کوي، نو آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لیلۃ العقبه کې صحابونه په جهاد باندې بیعت اغیسته د انصارونه، هغه سره تمکین وو د یو لوی حکومت په مقدار زور درلوده؟ بدر ته چې وتل د نبی صلی الله علیه وسلم مادیات، اسلحه او افراد څومره وو، او د کفارو څومره وو؟ احزاب چې په مدینه راغله د نبی صلی الله علیه وسلم د تمکین ټوله ساحه څومره وه؟ ظاهره ده چې هغه دومره وه چې صرف خندق ترینه وهل کېده. نو که ته وایې چې هغه د الله نبی دی، رب ورسره مدد کاوه، نو خدا عقیده هم باید ولري چې هماغه رب اوس هم شته. او تاریخ کې مسلمانانو جنگ د افراد او اسبابو په کثرت نه دی ګټلی، بلکې د رب له طرف نه په مرسته، مدد او د مؤمنانو په اخلاص او توکل علی الله باندې ګټلی دی. او د هم دی نبی صلی الله علیه وسلم په طاعت باندې الله تعالی دا امت مکلف کړی دی چې کامل تابعداری وکړي. نو زدا خبره چې زور و نه لري او طاقت و نه لري، تمکین و نه لري، هغه ته جهاد او د خلافت اعلانول نه دی پکار، نو دا خبره بیخی غلطه ده. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم تمکین نه لره، خو بیعت په جهاد او خلافت باندې اخیستو. بل خندون کی داده چې داسې هر سړی چې په کور کې کینی او لکه د صوفیانو غارونو اسمڅو تشي، نو تمکین او قدرت به څنګه راځي؟ دشمن به څنګه راپرزیږي؟ او مسلمانان به څنګه قوی کیږي؟ اعداد به څنګه زده کیږي او جوړیږي؟ او داسې نورې ډېرې پوښتنې دي، خو اختصار د وجنې نه ذکر کوو. بلدا هم باید په کلاو غوګونو واوري چې موجوده خلافت د کلونو کلونو جهاد نه بعد چې رب فراخ تمکین ورکنو بیا خلافت اعلان کړ، خو مولا صاحب دغه وخت هم جهاد عملی تور کول فرض او واجب و نه ګاڼه، او نه یې دې طرف ته د هجرت څه عزم او اراده ښکاره شوه. الغرض مخکې مې ذکر کړ چې مسلمانانو دغه موجوده خلافت په نبوي منهج جوړ خلافت اعلان کړ. هیڅ کله داسې نه دي شوي چې دوی د تمکین او قدرت نه مخکې خلافت اعلان کړی وي او یې خلیفه تعین کړی وي. نو لهذا دې باب کې د بعضو نا اهلو دپاره د بیعت اغیستل ذکر کول، او اهل او اهل الحق پرې قیاس کول او مرادول، دا د حق په مقابل کې هغه باطل دریز دی چې هیڅ وقت به په مسلمانان دوکه نه شي. ځکه د اسلامي خلافت منهج جهاد، ولاو براو د مجاهدینو خیرخواهي، ټول هغه څه دي چې مسلمانان د غفلت د خوب نه راپورته کړل. اوس نو دوی د حق او باطل، تور او سپین، د رڼا او تیارې تر منځ فرق کولی شي. نو د هیڅ مکرجن مکر دوی نشي دوکه کولی. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم أنوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. ماض جهاد المؤمنين.